Woensdag 14 juni, Mariette Krol met het NOS-journaal. Ook de NS heeft zich bij toezichthouder ACM gemeld voor een nieuwe vergunning voor internationale treinverbindingen. Komende dag sluit de deadline voor de aanvraag van de treinvergunningen. De NS rijdt al naar Londen, Parijs, Berlijn, Frankfurt, Wenen en Innsbruck en wil die lijnen graag houden. Maar deze week werd bekend dat ook andere vervoerders dergelijke ambities hebben. Zo wil ook Qbuzz de treinverbinding naar Parijs en Berlijn exploiteren en Arriva die naar Parijs. Staatssecretaris Heijnen besluit later dit jaar of NS de internationale treinverbindingen behoudt of dat daar ook concurrentie wordt toegelaten. De vakbonden en VDL zijn het eens geworden over een sociaal plan voor de werknemers van autofabriek Netcar in Born. FNV, CNV en de Unie lagen wekenlang overhoop met de directie van Netcar over het plan vanwege aangekondigde massa-ontslagen in november en mogelijk ook volgend jaar. Het contract met BMW loopt af en er is nog geen nieuwe klant voor Netcar gevonden. Het akkoord dat is bereikt wordt donderdag voorgelegd aan de leden. De Engelse politie gaat ervan uit dat de man die afgelopen nacht 3 mensen zou hebben gedood en een 4de levensgevaarlijk verwonde in zijn eentje handelde. De 31-jarige man wordt verdacht van moord. Zijn motief is onbekend, een terroristisch motief wordt niet uitgesloten. De man zou in Nottingham 3 mensen hebben doodgestoken en 3 anderen met een busje hebben aangereden. De Engelse politie heeft hem aangehouden. En politicoloog Meindert Venema is overleden. Hij was als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en nam vaak tegendraadse standpunten in. Zo stelde hij dat de vrijheid van meningsuiting ook moet gelden voor racisten. Volgens hem wordt ten onrechte gedacht dat ideeën bestreden kunnen worden door ze te verbieden. Meindert Venema was al geruime tijd ziek. Hij was 77 jaar. Het weer, het koelt vannacht af naar ongeveer 14 graden. Komende dag weer veel zon. In de middag in het oosten wat meer wolken. Wel iets warmer, 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Niemand kan zo hartgrondig verzuchten dat het een schitterende dag is om het pittoreske plaatsje Zuidbroek te bezoeken als mijn gast van vannacht. Hoewel het giet van de regen gaat ze in aflevering 2 van haar nieuwe serie goed geluimd op pad naar een opvanglocatie voor vluchtelingen. Jora Rienstra heeft dat stootvaste humeur. Ze is cabaretier en programmamaker en vannacht is ze mijn gast. Ze deed de toneelschool en kleinkunstacademie. Ze maakte 6 theaterprogramma's. Ze was presentator van Rambam. Ze kwam met het documentaire Ik deed aangifte tegen de minister van Onderwijs. En er was de serie Half Holland dakloos over de woningcrisis. En nu zijn er nog meer crisissen. In de serie Half Holland in crisis duikt mijn gast voor ons in de klimaatcrisis, de personeelscrisis en dus in de vluchtelingencrisis. Ze laten hierbij de slachtoffers en de activisten aan het woord. Maar ook praat ze met mensen die juist handig met zo'n crisis weten om te gaan. Terwijl het regent dat het giet, maakt mijn gast duidelijk dat we, of we nu willen of niet, hier allemaal mee te maken krijgen. Haar zonnige humeur spat van de buis en maakt het bijna een feest om naar te kijken, al die crisissen. Maar zo simpel is het niet. Want als mijn gast volschiet, als ze het verhaal van 2 jonge vluchtelingen hoort, raakt ze de kijker ook dwars door het beeldscherm heen. Jora Rienstra is geboren in 1981. Welkom, fijn dat je er bent. Wat een mooie introductie zeg. Ik ga toch even, ik heb een heel... ik moet mijn koptelefoon... Crisis? Dus crisis. Ja, dus crisis kleine, met de techniek. Kleine koptelefooncrisis. Oh. We doen het gewoon even zo. Ja joh, precies. Je begint aflevering 2 met jouw opa. Mm-hmm. Ja, klopt. Want jouw opa was ook een vluchteling. Ja, als Duitse Jood hier naartoe gekomen op zijn 16e. Zijn broer was hier al naartoe gevlucht. Die was hier naartoe gekomen omdat hij werk kreeg in Nederland. Had een Duitse vrouw. Werd dus om die reden ook niet opgepakt. Het werd rumoerig, onheilspellend in Duitsland. Hij is vooruit gegaan. Zijn ouders zijn later ook gekomen. Hij is bij zijn broer ingetrokken. Niet heel lang, want hij moest uiteindelijk natuurlijk onderduiken. Zijn ouders zijn toen hierheen gekomen. En mijn opa heeft de oorlog overleefd en zijn ouders niet. Die zijn afgevoerd naar Sobibor en daar vergast. En ja, hij ontmoette hier een Nederlandse vrouw. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft ook nog een tijdje bij haar ondergedoken gezeten. En zij zijn samen daarna een gezin gestart. Maar mijn moeder vertelde dat hij ook moest inburgeren. En ik weet ook wel dat mensen in mijn omgeving, Joodse mensen, die Joodse grootouders hebben, dat ja, natuurlijk toen de Joden ook werden gezien als indringers of mensen die wat kwamen die hier doen, ook als ja, zoals je baan inpikken. Ja, bijvoorbeeld, zoals we er nu ook eigenlijk sommigen er nog steeds tegen aankijken. Dus dat vond ik wel shocking. Dat ik dacht, ja, jeetje, wat is er eigenlijk dan veranderd? Wat leren we weinig? Wat leren we weinig? En wat gaan we toch mensen snel zien als, hoe zou ik het zeggen, als monsters? Terwijl het uiteindelijk gewoon mensen zijn, welke rottigheid je ook uithaalt. Maar uiteindelijk gaat het over mensen. En zijn er natuurlijk allerlei oorzaken. Niet dat die goed te praten vallen, hè, op het moment dat er iets gebeurt. Maar er zijn natuurlijk oorzaken waarom mensen bepaald gedrag gaan vertonen of iets ergs doen. En ik het is. Kijk, mijn opa was ook niet heilig in zijn leven. Die heeft nee, ook mag dingen... hopen. Nee, maar snap je? Nee, maar het is natuurlijk gewoon. Het lijkt bijna zo dat als je een nieuwe kans krijgt ergens, dat je je altijd heilig moet gaan gedragen. Of dat je altijd iets verschuldigd bent aan het land waar je gaat wonen. Dat je altijd onder zit. Eigenlijk. Je mag bij ons, dus dan moet je je wel voorbeeldig gedragen. Exact, ja. Want zo zien wij dat graag. Ja, dat is denk ik wel wat er aan de hand is. En zodra je dat niet doet, dan moet je maar terug naar je eigen land. Toch is er niemand nu meer die de Joodse vluchtelingen van toen gelukszoekers zal noemen. Nee. Nee, terwijl eigenlijk als ik terugkijk, dan denk ik nou de broer van mijn opa was eigenlijk, als je het zo ziet, een expat. Want die ging toch in Amsterdam werken en die ging bij een bank werken. Denk je, het is gewoon een expat. Maar denk je dat wij dan, over 60, 70, 80 jaar, de asielzoekers van nu, dat we daar ook anders naar gaan kijken? Nou, dat vraag ik me dus af. Dat vraag ik me echt af. Want als je ziet dat de afgelopen 75, 80 jaar we dat al niet kunnen. Hè, of niet anders zien. Of daar nog steeds heel veel problemen mee zijn. In die zin, hoe je er tegenaan kijkt. Je het uiteindelijk niet naast je wil hebben. Want dat is toch wel een beetje de tendens. Dan vraag ik me dat echt af. Of we daar over 80 jaar anders naar kijken. Ja, misschien. Ik bedoel meer vanaf of we over 80 jaar kijken naar hoe we er nu mee om zijn gegaan. Weet ik niet. Nou, ik vind het al moeilijk, want ik behandel natuurlijk meerdere crisissen in mijn programma. Dus als je dan zegt 80 jaar, denk ik meteen. Ja, maar wacht, we zitten in die klimaatcrisis. Ja. Ik weet niet, maar dan is iedereen helemaal opgedroogd. Ja, verdronken of. Weet je wel, het regent nu al wekenlang niet. Ja, totaal irrelevant, mijn vraag. Dat is een beetje. En denk ik, is er dan wel genoeg personeel om die onderzoeken nog te doen? Ja, weet je, ik bedoel, ik kan het een niet meer loszien van het ander. Dat goede humeur van jou in je uitzendingen, is dat bewust? Ja, eigenlijk wel. Ik heb me eigenlijk door het leven heen geslagen met humor. Dat is voor mij een redding. En ik merk ook echt dat ik echt gewoon geïrriteerd kan zijn op het moment dat die vorm niet wordt begrepen. Omdat ik ook vind dat je niet rigide moet zijn op het moment dat je humor gebruikt. Hè? Dat je niet moet denken van, oh, dan zal ze het wel niet serieus nemen. Is niet waar, natuurlijk is dat niet waar. Ik neem alles heel serieus. Maar humor is wel een vorm om soms met dingen om te gaan. Dat een vorm is net zo goed als dat jij heel serieus een onderwerp behandelt en daar hele dramatische muziek onder zet. Is ook een vorm. Weet je? En humor is ook een manier om met iets om te gaan. Dus inderdaad, sommige dingen komen ook spontaan. Dus dat intro wat je net zei, we waren in Zuidbroek, we hebben echt letterlijk die hele aflevering alleen maar regen gehad. Op elke locatie waar we draaiden, we hebben de eerste 2 maanden van het draaien, hebben we alleen maar in regen gedraaid. En we wisten, we gaan in juni uitzenden of in mei, weet je. Dus dat is natuurlijk heel. Is dat een beetje gek, ja. Heel gek, ja. Dus en dan kom je in zo'n klein dorpje. En dat is helemaal niet om een soort van kloof te vergroten tussen het meisje uit de Randstad ten opzichte van mensen op het platteland. He, helemaal niet. Maar ik kom daar aan. Er is daar inderdaad niks te doen. Ik begreep ook van inwoners daar dat de jongeren zich daar ook helemaal de pleuris vervelen. En dan kom je daar en dan denk je, dan regent het ook nog eens, weet je wel. En daar moet je dan iets van maken met zo'n intro. Dus ik heb dat ter plekke gewoon gedacht. Ik ben hier, nou, dit is er te doen. En ze hebben ook een noodopvang voor vluchtelingen. Wat een weet feest. Je wel? Ja, het is piepklein hier. Er is eigenlijk weinig te doen. Maar er is dan ook nog een noodopvang en het regenpijpstelen. Weet je wel? Dus om een beetje daar doorheen te breken. En, maar ben je nooit bang dat als je het met humor doet, dat het gevoel van urgentie er een beetje afgaat? Zo van, heel simpel gezegd, als we er nog om kunnen lachen, dan zal het wel meevallen. Nee, vind ik helemaal niet. Nee, vind ik echt helemaal niet. Nee, want wat ik al zei eerder van, op het moment dat je als je de hele tijd alleen maar er heel dramatisch bij gaat kijken of alleen maar serieus op ingaat, ik vraag me af of dan de urgentie groter zou worden van het onderwerp. Ik denk van niet. Het raakt mij veel meer op het moment dat iemand ook gewoon menselijk blijft en misschien af en toe relativerende grap maakt. Ik bedoel, heb je ooit een begrafenis meegemaakt waar niet werd gelachen? Dat zijn de mindere begrafenissen. Ja, snap je? En dat betekent niet dat jouw verdriet minder is omdat jij lacht om een situatie. Ik vind lachen is ook een manier van je uiten. Ik vind dat juist iets helends om er zo op die manier mee om te gaan. Vind ik ook mooi aan die Syrische jongens die ik ontmoet. Die gewoon een verschrikkelijke tocht achter de rug hebben. Die een doodzieke moeder hebben in Syrië. Die al op hun 15e zijn vertrokken. Eerst in Turkije hebben gewoond. Waar alles van is afgenomen tijdens die tocht. Die dagenlang niet hebben gegeten. Die niet hebben gedronken. En die dan positief blijven lachen. En er ook iets van proberen te maken. En dan denk ik, dan zie ik ook een bepaalde kwetsbaarheid van iemand. En dat vind ik mooi. Dus ik vind zelf persoonlijk niet dat de urgentie weggaat op het moment dat je iets met humor behandelt. Sterker nog, ik denk dat je juist het soms behapbaar maakt. Want ik ken zoveel mensen die hebben helemaal geen zin meer in dit soort onderwerpen. Omdat ze er helemaal straaldepressief van worden. En die willen daar niet meer naar kijken. En die willen daar niet meer naar luisteren. En dat is eigenlijk best gevaarlijk. Want op het moment dat je die onderwerpen niet meer wil horen, terwijl we er echt allemaal mee te maken hebben, en je ook onderdeel kan zijn van de oplossing. Maar ik snap het ook goed, maar je wordt er mur van en je kan het niet meer aan. Ja, dan hoop ik dat ik met dit programma, waar ook een lichte toon in zit, nog wel die mensen weet te bereiken. En je gesprekspartners, voelen zich die dan allemaal serieus genomen? Vast niet allemaal. Nee. Als je die vorm niet de een misschien wel en de ander misschien niet. Nee, tuurlijk, ook, nee, we hebben echt ook, ja joh, hou op. Ik heb ook echt, ik was toen, de eerste draaidag was over de klimaatcrisis. En toen waren we bij Pippi, zij is echt een hele stoere klimaatactiviste, waren we op de boot. En daar ging dat een beetje wringen inderdaad af en toe. En dan voel je ook echt dat het een beetje gaat botsen. En dat snap ik wel, want iemand kan er ook een beetje onzeker van worden of denken, hé, neem mij wel serieus. En dan probeer ik wel te zeggen, je wel, echt wel. Maar ik vind dit ook belangrijk in mijn programma. En het is niet zo dat ik jou daardoor minder serieus neem of jou. Ik zorg gewoon dat er meer mensen naar jou kijken. Ja, ik weet ook niet of je per se meer mensen, maar ik bedoel, ik wil niet mezelf gaan. Kijk, ieder kiest voor zijn eigen manier. Weet je wel? Als haar manier is om het heel serieus te doen, moet zij dat doen. Maar mijn manier is misschien een andere manier. En dat kan soms inderdaad botsen. Omdat ik dan over kan komen als, oh, die maakt overal een grap van of zo. Ja, snap ik. Er is natuurlijk ook het probleem dat heel veel mensen zich niet serieus genomen voelen. Zeker in de regionale gebieden. Absoluut. Weet je, zo'n klein dorpje waar niks gebeurt. En dan zo'n grote opvanglocatie krijgt. Ja. Ja, die voelen. Merk je dat die mensen zich niet serieus genomen voelen? Nou, daar had ik dat dus gek genoeg niet. Omdat uiteindelijk dus daar is gebleken dat behoorlijk goed gaat. Dus er was eerst heel veel angst. Maar uiteindelijk kreeg de gemeente dus ook een miljoen euro om iets te doen met voor de gemeenschap. Wat weer heel fijn was. En uiteindelijk bleek dat we hebben daar wat mensen gesproken, dat daar gewoon verder geen overlast is. En dat in die zin daar in die omgeving nu op dat moment dat we er waren wel goed ging. Maar op andere plekken is er heel veel angst. En die is ook begrijpelijk. Ja, waar komt die vandaan dan? Angst zit vaak natuurlijk in dat je niet goed weet wat je te wachten staat. He, dat je niet je goed kan voorbereiden op wie krijg ik hier in mijn omgeving. Ik bedoel, als jij nieuwe buren krijgt, het eerste wat je wil weten, wie zijn dat? Waar komen ze vandaan? Leuk? Zijn ze leuk? Kan je ermee communiceren? Gaan ze niet met 30 kratten bier de hele dag in hun tuin zitten en met herriemuziek? Je wil het weten. Dus op het moment dat jij je woont in een kleine gemeenschap en je krijgt daar, ik moet maar zeggen, 200-300 alleenstaande of alleen reizende mannen. Nou, en je hebt een paar dochters thuis zitten en die daar altijd heen en weer fietsen naar school of 's avonds of naar een disco. Dan snap ik heel goed dat je daar bang voor bent. Ja, maar vaak ook, ik heb ook wel het idee dat er angst is voor een beeld dat misschien wel helemaal niet klopt. Angst. Nee, dat is zo. Maar dat komt omdat de rotte appels natuurlijk worden vergroot. En dat wordt dan je angst. Ik vond het zo sterk. Ik las dat vandaag op Twitter van iemand. Oh, en echt heel erg, als hij het hoort. Ik weet zijn naam even niet. Maar ik las het vandaag op Twitter. Want vorige week, ja, volgens mij was vorige week, voor het weekend dat een Syrische man heeft in Frankrijk op kleuters gestoken. Ja, er was ook een Nederlands meisje bij. Ja, nou, dat is heel heftig. En je merkt ook meteen dat natuurlijk meteen dat debat over de vluchtelingencrisis, over die vluchtelingenopvangcrisis, meteen weer wordt vergroot. En je voelt meteen, dit gaan heel veel mensen nu aangrijpen om te zeggen, zie je wel, verschrikkelijk doodeng, et cetera. Grenzen dicht wegwezen. We moeten inzien dat. En waarom wordt het niet meteen benoemd dat het een Syriër is? Weet je, dan krijg je ook die discussie. Tegelijkertijd was er, geloof ik, een Nederlandse man, ook ergens in Frankrijk of ergens, die ook mensen heeft neergestoken. En toen las ik dus op Twitter, ja, we moeten dan ook wel benoemen, dat is een witte boomer die dat doet, weet je wel. Zo van, dat moeten we dan ook gaan benoemen. Dus die framing is natuurlijk spannend. Omdat we natuurlijk, of we, maar dat ga je dan, als je angstig bent, ga je natuurlijk dat soort dingen aangrijpen. En vergeet je dat het gewoon mensen zijn die dit doen. En dat het net zo goed inderdaad een witte boomer kan zijn die dit ook heeft gedaan in dezelfde week. Ja, maar dan wijzen mensen naar de statistieken. Ja, ja. Het blijft gewoon in die zin lastig, want angst wordt natuurlijk gevoed door alles wat je om je heen ziet. Door de media, door wat je ziet misschien in Ter Apel, wat je daarvan hoort. Dat je niet voelt gehoord. Dat de gemeente zomaar iets voor je beslist. Dat je geen enkele kans hebt om jouw zegje erover te doen. Ik heb trouwens niet het idee dat in alle afleveringen van jouw serie de overheid het zwaar te verduren heeft. Ja, nee, maar kijk, in de aflevering over de klimaatcrisis, en dan ben je bij een tractorpool festival, dat natuurlijk zo'n beetje alle klimaatregels overschrijdt. Ja. En dan is er zo'n jongere die zegt, ja, de overheid moet helemaal maar oprotten. Ja, hoe lekker opflikkeren, man. De hele overheid, gewoon weg. De hele overheid opflikkeren, ja. Ja, dat is natuurlijk ook makkelijk scoren, dat weet ik zelf ook wel. Je weet gewoon dat je die quotes krijgt als je daarheen gaat. Ja, maar het zijn wel echte mensen. Maar het is wel de tendens, toch? Het zijn echte mensen die dat zeggen, dat de hele overheid maar weg moet. En jongeren dus, deze jongens waren 16. Ik was op die leeftijd echt niet bezig met de overheid moet opflikkeren. Maar ja, dus dat probeer ik wel te vangen in dat programma. Om te kijken van, ja, wat is de tendens ook? Waar zitten mensen mee? En hoe uiten ze zich daarover? Is dat per crisis in één aflevering te vangen. Nee, tuurlijk niet. Nee, dus je moet kiezen. En wat ik vooral belangrijk vond, is om verschillende mensen te laten zien. Dus ook de hoteleigenares in Limburg, die 2 jaar geleden te maken heeft gehad met overstromingen door de klimaatcrisis, die zich ook niet voelt gehoord. Die ook al 2 jaar in de shit zit daar en ja, daar voor haar gevoel niet toe doet. Weet je wel? En ondertussen de hele tijd hoort hier, ja, in Nederland hebben we dat gelukkig nog niet. Het is nog echt ver van ons bed. Als zij denkt, hallo, ja, ik zit hier al 2 jaar kijken in. Hoe ver het niet. Kwam. Ja. Ja. Dus in die zin, ja, merk ik ook wel dat het me, dat het toch mij iets doet op het moment dat er even klakkeloos wordt gezegd, ja, maar jij neemt de mensen op het platteland niet serieus, denk ik. Of in de provincie, denk ik, nou, als ik 1 ding doe, dan reis ik echt het hele land door om dat juist te zien. Omdat het is heel makkelijk om vanuit je eigen bubbel te blijven oordelen of vanuit daar iets te maken. En je wil juist die andere verhalen horen. Ja, juist, tuurlijk. En ik en dan is het ook kijken van hoe stel je daarin op? Van, ga je echt als maker heel erg je eigen oordeel erover vellen? Hè? En heel erg dat naar voren laten komen? Of vanuit één bepaalde mening? Of probeer je zoveel mogelijk open te staan voor die verschillen? Had je een mening toen je begon? Ja, maar je hebt natuurlijk altijd een soort moralisme in je, weet je wel. Dat je denkt, ja, maar goed, als je het in de praktijk ziet, dan denk ik van, dan kan ik overal wel, denk ik, uiteindelijk mee inkomen. Het zou me niet altijd mijn manier zijn. Weet je wel, het is ook echt niet aan mij besteed om opvanglocaties te gaan verhuren aan het COA. Maar ja, je kan er wel steenrijk mee worden, maar het zou niet mijn manier zijn. Weet je wel? Waarom? Want je laat ook allemaal mensen aan het woord die, nou, ik wil niet zeggen een slaatje slaan uit ja, een crisis. Ja, maar misschien, maar je hebt ze ook nodig, maar die misschien mensen. Wel mensen die een slaatje slaan, toch? Ja. Ja, maar je hebt ze ook nodig tegelijkertijd. Maar ik vond dat vond ik wel, dat wist ik echt, dat vond ik wel echt iets wat ik nog niet had gehoord. Dat was van die Sonny Motke, ja, die van het Financiële Dagblad, die mij heel goed uitlegde van, dat je het ook echt heel goed kan onderhandelen. Omdat het dus een crisis is, hè, zoals die vluchtelingenopvangcrisis. Omdat de gemeente zo omhoog zit. Omdat we die locaties nodig hebben. Dat je, als jij die locatie hebt, je dat heel slim kan uitspelen. Dat je daar de hoofdprijs voor kan vragen. En dat je ook nog geld kan krijgen om de boel te verbouwen. Dus het is natuurlijk ook een business. Ja. Ja, het is geen filantropie wat we daar. Nee. En dat wil je misschien. Hè? Als je in een sprookjeswereld leeft, dan denk je, dan helpen we elkaar. Dan helpen we elkaar natuurlijk allemaal. Maar zo werkt het natuurlijk niet. En ja, dat geldt hetzelfde voor aflevering 3, voor de personeelscrisis. Ja, daar worden Indonesische zorgmedewerkers ingevlogen om hier aan de slag te gaan. Nou, dat is natuurlijk ook een goede business. Wat ook weer heel dubbel is, als je kijkt wie er het land in wil en graag wil werken. En dat, ja, nee, Als je eigenlijk, is het ook echt een aanrader om ze gewoon alle 4 te kijken, die afleveringen. Want als je ze los ziet, denk je, oh, ze gaat heel snel één onderwerp. Hoe moet dit? Maar je moet ze echt, als je ze alle 4 gaat kijken, dan zie je dus van hoe absurd dat is. Dat je in aflevering 2 ziet dat we allemaal heel veel moeite hebben met zoveel vluchtelingen. Hoe moeten we dat opvangen? Hoe kunnen we dat doen dat ze op locaties worden gezet waarvan je denkt, nou, daar, ja, met vies sanitair en gewoon achter schotten en, ja, gewoon plekken waar je dus niet maandenlang kan verblijven, kan gewoon niet, is gewoon mensonterend. Ja, en dan ook verbaasd zijn dat die mensen soms rottigheid uit gaan halen of nou ja, weet je, ik bedoel, ga jij maar eens even op zo'n locatie zitten met al je trauma's. Ja, echt liever niet. Nee, of dus inderdaad buiten in Ter Apel, terwijl je net 3,5 maand de ergste reis van je leven hebt gemaakt. En vervolgens zie je inderdaad in aflevering 3 van, nou, personeelstekort, kom er binnen. En gewoon vliegtuigen vol met mensen uit Indonesië, uit de Filipijnen. We hebben hier natuurlijk al heel lang Poolse arbeiders. En ja, die natuurlijk ergens ook weer worden uitgebuit. En je nog maar net mazzel moet hebben dat je het wel goed treft en op een goede plek zit. Ja, daar hoor je dan volgens niemand over. Dat vinden we dan wel weer fijn, dat even zo wordt opgelost. Handig. Ja, en dan heb ik ook een meisje die juist geen verblijfsvergunning heeft, ongedocumenteerd is, hier geboren is en niet aan de slag mag. Dus dan zie je die gekke regelgeving. Ja, en ook geen doorkomen aan, lijkt het wel. Nee, omdat het allemaal aparte eilandjes zijn. En het zou zo mooi zijn. En het is van de buitenaf heel makkelijk te zeggen allemaal. Maar op het moment dat dat allemaal meer met elkaar gaat verbinden... en meer met elkaar gaat samenwerken... en je dat beleid misschien wat meer iets flexibeler maakt... dan kan je zien van, oh, wacht eens even. We hebben hier een hele grote groep mensen... die uit, weet ik veel waar, Syrië komen... of landen waar het onveilig is... waar terwijl ze hier een veilig onderkomen kunnen krijgen... maar ze kunnen ook ingezet worden. Zouden uitstekend in de thuiszorg kunnen werken. Precies, bijvoorbeeld. Of dat wordt ook altijd gedacht dat het allemaal... zou ik zeggen dat het... Als hier oorlog uitbreekt, dan zitten wij ook uiteindelijk in hetzelfde... komen ook in dezelfde soort opvang terecht als mensen uit een hele andere omgeving... of andere achtergrond of andere... financiële achtergrond. Ik bedoel, arm en rijk zitten door elkaar heen. En ook alle niveaus zitten door elkaar heen. Ik heb wel eens het idee dat zolang dat niet aan de hand is... mensen er ook niet over na hoeven te denken. Zolang er hier geen oorlog is, hoef ik niet te vluchten. Zolang mijn voeten droog zijn, hoef ik... Ja, ja maar ik hoef denk... Hoef ik mijn biefstuk niet te laten staan. Nee, maar ik denk dat dus daardoor die klap die je dan krijgt... heel groot gaat zijn. Als je voeten eenmaal nat worden. Ja, en dat gaat gewoon gebeuren. En ik vind niet dat je jezelf helemaal gek moet maken van met angst. Ja, maar dat woord crisis zorgt natuurlijk wel voor dat we... het is een alarmfase, een crisis. Ja, en dan moet je dus oppassen dat het niet overal een crisis aan wordt gehangen. Weet je wel? Dat maakt het natuurlijk een beetje lastig. Dus je hebt natuurlijk ook grote problemen die waar nog wel... ruimte zit. Maar als je alles een crisis gaat noemen, dan neem je het inflatie niet meer... van het woord crisis. Ja, dan krijg je dat wel dat probleem. Het is een beetje hetzelfde als het met het weer. Je hebt een zuchtje wind en er wordt meteen geroepen code geel. Weet je, eerst nam ik dat ook serieus. Ik denk, jeetje, blijf binnen zeg. Ja, nou, toen ging het iets harder waaien. En werd code oranje, weet je wel. En toen opeens, vroeger dacht ik daar helemaal niet over na. Ik ging gewoon naar buiten. Ja. Beetje tegenwind op de fiets. Ja, zei mijn moeder, pas op voor het onweer, weet je wel. En dat zou dan nu code rood zijn. Ja, dat je denkt, jeetje, ja, dat realiseer ik me nu pas. Dat overal nu natuurlijk een soort van, een soort noodsituatie aan wordt geplakt. En dat het ook niet... Ja, dus misschien is het ook wel weer een samenloop... dat we te lang dingen niet een crisis hebben genoemd. Dingen die we al wel misschien meer hadden. Ja, of dat het er meer aan zat te komen. Dat we hadden moeten zien, oh, wacht eens even. Als we zo doorgaan, dan komt er een crisis. Het is nu al code geel. Ja, precies. Dat het een beetje in gradaties was gegaan. Jij mocht in een opvangcentrum filmen. Ja. Dat is best wel bijzonder, toch? Daar hebben we heel veel moeite voor moeten doen. Ja. Hoe is het je gelukt? Nou, daar heb ik heel veel te danken aan mijn redactrice Nicoline Kuppens. Die echt daar helemaal die er ook eigenlijk als Belgische vluchteling hier in het land in is gekomen. Gelukzoeker, kan ik wel zeggen. Nou, zij heeft echt helemaal haar tanden erin gezet. En ik ook wel, uiteindelijk, met elkaar. Want ze hebben liever niet de media daarbinnen. En wij mochten ook alleen die Syrische jongens filmen. Wat hoe best wel moeilijk. Want je zei net al naar, maar. Ja, gewoon onwerkelijk. Omdat je doet zo'n. Het was gewoon ook een evenementenhal. Ik zeg dat ook in het programma. Ik kom daar binnen en ik denk. Hé, maar ik zit gewoon. Ik kom binnen in de priklocatie van de GGD of zo. Het is gewoon een evenementenhal. Daar zijn schotten neergezet en veldbedjes. Je hebt geen privacy en. Doordat natuurlijk die deur zo dicht zit, ook figuurlijk, krijg je gewoon mensen. We kregen gewoon echt een hele grote groep mensen achter ons aan. En niet op een vervelende manier van, oh jeetje, oh, wat de. Maar echt wanhopige mensen. Help me. En we hadden een tolk bij ons, Maya. Zij is ook Arabisch. En Zij doet dit werk wel vaker, maar volgens mij was zij ook nog nooit in zo'n opvanglocatie geweest. En ze was toen wel naar Ter Apel geweest, toentertijd. Maar ja, zij werd ook, omdat ze meteen door hadden, oh, zij kan Arabisch. Zij werd aangeklampt, gewoon door een moeder met een kindje, met en andere mensen die daar gewoon in paniek waren. Omdat ze hadden, hoe, we zijn hier nu, maar we worden niet geholpen. We worden niet gehoord, we mogen niks. Wanhoop. En niet weten waar dit naartoe gaat, hoe lang ze daar nog moeten zitten. Kindjes, gewoon ook bleek daar ook echt ratten en muizen rond te lopen. Het was gewoon, ja, het is natuurlijk gewoon geen plek die ingericht is om daar langer dan een, nou ja, zeg maar, het is gewoon een locatie waar je even kan verblijven als ProRail het niet doet, een nachtje. Maar weet je, dus en ja, die wanhoop, dat is wel heftig. Hoe ga je dan naar huis 's avonds? Ja, wel, denk ik. Ja, toch wel. Ik voelde me wel echt zo'n witte Nederlander die even, ja, toch wel een soort van aapjes komt kijken. Oh, alleen maar even komt halen. Ja, eigenlijk wel. Ja. En met name omdat ik ook wel, ik kreeg wel een soort conflict met mezelf. Omdat ik dacht, wacht even, ik wil dit filmen. Dit wil ik laten zien. Of ik wil die mensen helpen. Of dat ze, want ze wilden ook graag op beeld, want ze wilden hun verhaal doen. Zie mij, hoor mij. Zie mij, hoor mij. En wij hadden die mogelijkheid. Want wij hadden die camera. Maar niet de toestemming. Nee. En dan moet je gaan voor waar je voor bent gekomen. En dan moet je vervolgens 30 mensen teleurstellen. En hoe is dat? Ja, ik vond dat uiteindelijk echt wel heel moeilijk. En uiteindelijk werd het brandalarm ook ingeslagen. Dus ja, dat was gewoon om toch, ja, een soort van, ja, kom op, weet je wel. En er is eigenlijk ook gewoon brand. Ja, en ik vond het vooral heftig om te merken dat ik, ja, dat het dus zo gesloten blijft. Dus dat wij dit niet mogen zien. En dat is dan in het welzijn van vluchtelingen. Zo, omdat ze nou soms ook gevaar lopen in hun eigen land. Maar ergens denk je dan ook, ja, maar wacht even. Dit is natuurlijk ook omdat er geen onrust moet komen. Of omdat, ja, het zal natuurlijk vluchtelingenwerk ook alarm slaan, natuurlijk, op sommige locaties. Maar zolang we het niet zien, dan nee. Ja. Negeren. Maar ik denk wel, op het moment dat je het wel laat zien, dan denk ik toch wel dat er in die weerstand iets zou kunnen verschuiven. Want bij Ter Apel is toen toch ook wel, ja, het is nu natuurlijk weer, de shit hit the fan. Maar toen stonden er wel mensen op. Exact. En het komt dichtbij, wel dichtbij. En nu, omdat het gesloten is, kan het ook ver van je bed blijven. Jij hoeft je er ook niet mee bezig te houden. En ik ook niet, maar ik heb het gezien. Dus nu moet ik me er wel bij bezighouden. Ja, je hebt het ons laten zien. Ja, maar dan, ja, maar toch ook weer niet alles. Nee, snap ik. Dus, kijk, uiteindelijk moet je wel toe naar een situatie waarin je niet die mensen kan gaan kwalijk nemen dat ze hier naartoe zijn gekomen. En zij kunnen er niks aan doen. Dus. En wij zouden hetzelfde doen. Exact. Nou, dat gebeurt toch al? Ik bedoel, als we het hebben over gelukzoekers, dan denk ik Martien Meiland. Hallo. Ja. Die reist de hele tijd Spanje weer in. Of wat is het, Frankrijk? Komt hij weer terug? Gaat hij weer de Achterhoek? Gaat hij daar weer geluk zoeken? Ja, precies. Ja. Ik ga even voor alle mensen die pas later konden gaan luisteren het bijpraatmoment doen. Vannacht ben ik in gesprek met Jora Riemstra. Riemstra, sorry. En Jora is cabaretier en programmamaker. Ze deed de toneelschool en kleinkunstacademie. Ze maakte 6 theaterprogramma's, was presentator van Rambam. Kwam met het documentaire Ik deed aangifte tegen de minister van Onderwijs. En er was de serie Half Holland dakloos. En nu dus nog meer crisis. Ja. Want in de serie Half Holland in crisis duikt Jora voor ons in de klimaatcrisis, de vluchtelingencrisis en de personeelscrisis. Jij zei net even dat jij op je 16e niet bezig was met de overheid. Nee. Klopt het dat jouw, soort activisme noemen, pas aangewakkerd is toen jij moeder werd? Ja, inderdaad. Ja, want voor die tijd had ik me ook met minder. Ik maak me vooral druk om mezelf. Ja, wij schelen 2 jaar, hè? Maar wij komen uit een best wel hele individualistische generatie. Nou, daar zat ik over na te denken. Ben je de staat? Waren wij anders of waren de problemen anders? Het was verder van ons bed. Tenminste, ik herinner me wel één grote crisis. Dat was 1995 en Take That ging uit elkaar. Maar het was ook afschuwelijk omgaan. Nee, maar we hadden er natuurlijk minder mee te maken. Het was verder van ons bed. Het was oorlog, maar niet heel dichtbij. Je had op een gegeven moment die economische crisis natuurlijk wel. Die bankencrisis. Maar toen was ik al ergens ver in de 20, denk ik. Wij zijn best wel opgegroeid met, we kunnen lekker aanmodderen. We kunnen geld lenen van de overheid om te studeren. Je kan nog lekker een jaartje in between jobs blijven zitten. Je kreeg geld van je ouders, tenminste. Dus de mensen die geld hadden. Nou, dan kon je geld lenen van je ouders of krijgen voor een huis. Daar is eigenlijk die hele kloof al natuurlijk allang begonnen. Maar ja, er is niemand niemand is ervoor opgestaan. Hè? Of tenminste, niemand die dat zou moeten doen. Is daarvoor opgekomen. En jij wordt moeder en toen moest je wel mee gaan kijken. Nee, dat klopt. Omdat toen. Nee, dat deed ik daarvoor ook al wel. Maar het ging wel meer spelen toen ik moeder werd. Want ik kreeg een kind met een vrouw. En toen bleek dat ik dus. Ik droeg dat kind niet. Ik moest dat kind adopteren. En mijn rechten waren pas. Ja, goedgekeurd op het moment dat de donor eerst twee keer afstand zou hebben gedaan. Ik dan een soort samenlevingscontract zou hebben met mijn ex-partner en getrouwd zou zijn. En dan moest ik nog het kindje adopteren. Dus en dan echt via een rechter en via een advocaat en zo. Dus ja, ik dacht, wat is dit nu, joh? En ook als je via een kliniek zwanger wil worden. We hebben het uiteindelijk zelf, zeg maar, gedaan met zaad. Maar als je dat via een kliniek doet, dan moet je ook nog allerlei psychologische testen en weet ik veel wat allemaal. En dan. Dan krijg je echt. Je moet door een heel traject heen. Dat je denkt, oké, waarom zijn mijn rechten nu anders dan die van een hetero-stel? Ja, die van mij bijvoorbeeld. Ja, het is toch. En ik werd toen ook bang. Want we gingen toen naar een notaris, want we moesten dus eerst onze samenleving vastleggen. En zo. En we hadden een notaris die heel aardig was, maar heel frivol en heel veel. Losliet over alle stellen die ze dan had gezien. Ja, nee, en toen had ik hier een lesbisch stel. En opeens werd de zwangere vrouw gewoon verliefd op de donor. Ja, toen kon die andere dame natuurlijk vaarwel zeggen tegen dat kind. Want die wilde natuurlijk dat kind niet meer met haar. Nou, zo of. En door de hormonen wilde opeens. Toen werd de donor moet dan na de bevalling nog een keer afstand nemen. Ja, en die donor vond het kind opeens toch ook wel heel leuk. Die wilde ook wel vader worden. Ja, dus toen had toch de medemoeder wel het nakijken. Dus zo. Werd ik steeds, dacht ik, maar... Wat een toestand. Ja, wat een toestand, weet je wel. Ik denk, straks dan wordt mijn kind geboren. Dan krijgen mijn ex-vriendin toen mijn vriendin dus ook die staat helemaal de andere kant op. En dan wordt ze verliefd op die donor. En dan, en je hebt geen poot om op te staan. Nee, dan heb ik geen poot om op te staan. Dus ik werd helemaal bang gemaakt van... Wat is dit en wat is dan mijn rol? En waarom heb ik die rechten dan niet? En waarom moet dat zo ingewikkeld? En... Hoezo? Ik begreep het ook niet. We hebben het eerste homohuwelijk was in Nederland. We zijn toch verder dan dat? Ja, ik vond het absurd. En je hebt voor Omroep Zwart hoe homofobisch Nederland gemaakt. En daarin vertel je dat jouw kinderen van alles moeten uitleggen. Ja, dat gebeurt. Ja, ja. Want wat? Ik neem aan dat ze de vraag krijgen, waarom heb jij twee mama's? Ja, maar wij krijgen ook wel eens de vraag ik moet ook zo lachen laatst. Dat is een paar maanden geleden of misschien een half jaar geleden. Dat mijn vriendin, waarmee ik dus ook nog een kindje heb... Dat een vriendje van mijn oudste zoon deed het dacht... Wat hebben zij vaak een oppas in huis, weet je wel? En dat jouw vriendin de oppas was? Of was jij de oppas? Nee, die vriendin, mijn vriendin. Dat dan de oppas is. Maar ik heb ook bij beide kinderen hun vriendjes... die dan zo rond de leeftijd van 5, 6 vragen... Is jouw papa dood? En hoe vinden ze dat? Waarom heb jij geen papa? Of is hij dood? Zo van... Het is meer... het is gewoon heel direct, zo'n vraag. Zoals kinderen zijn. Ja, zoals kinderen zijn, wat ook wel weer goed is. Is ook wel weer mooi of zo. Als wij erbij zijn, dan geven wij gewoon zelf dat antwoord. Soms hoor je het opeens, weet je wel, terwijl je in de kamer ernaast staat. En dan hoorde ik mijn jongste zoon was geloof ik zeggen... Nee, ik heb geen papa. ik heb een donorvader. Volgens mij zei hij dat zoiets. Van, ik heb geen papa. Ja, weet je, dus je moet ook heel duidelijk zijn naar je kinderen toe. Welke functie heeft jouw biologische vader? Hè? Als je tegen zo'n kind zegt, als ik tegen mijn kind zeg, ja, is jouw papa. Terwijl, dan gaat hij denken, maar wacht eens even, mijn papa staat nooit op schoolplein. En die andere papa wel. Dus wij hebben daar wel heel erg voor gekozen om te zeggen, dat is gewoon, ja, is je biologische vader. En hoe dat dan is gegaan. En gelukkig hebben wij in onze omgeving wel wat mensen die dit ook hebben. En je ziet ook steeds meer bijvoorbeeld vrouwen die op een bepaalde leeftijd zijn en een kind willen en soms dan niet een partner vinden. En dat bijvoorbeeld ook gaan doen met een homostel of met een man. Dus dat er steeds meer verschillende vormen komen. En dat vind ik wel heel goed. Want want het voelt toch nog soms wel een beetje eenzaam om... Je bent de uitzondering. Ja, zo voelt dat wel. En zo het is toch ook nog best wel heel... Het is gewoon heel heteronormatief. Alles is nog steeds zo ingericht. Ik ging ook op een gegeven moment Tipex in de weer, weet ik nog. Want ik kreeg dan wel eens brieven van instanties of zo. En dan stond er naam vader, naam moeder. En dan ging ik met Tipex in de weer. Dat weet ik nog, echt 8 jaar geleden zo, Tipex. En dan schreef ik erbij, hallo, het is, 2013... We leven in 2013. Ik zou dit gewoon ouders noemen. En dan stuurde ik zo die brief terug. Hoorde je dan nog wel eens wat? Nee. Maar ik dacht, ik kan het niet. Trek dit gewoon niet. Hoe is het zo ingericht in een hokje? Waarom? Dat heteronormatieve. Jij zegt in diezelfde aflevering dat jij laat uit de kast bent gekomen. Ja. Want je was 24. Ja. Dat is laat? Vind ik wel laat. Ik heb wel echt heel veel gemist, vind ik. Ik heb wel eens vriendinnen die dit al wisten vanaf dat ze 11 waren. En die hebben gewoon heel leuk hun eerste verliefdheid. Was ook gewoon soms moeilijk, maar dat zijn natuurlijk sowieso verliefdheden. Maar die konden dat dan doen met een meisje. En ik heb gewoon jarenlang me op de verkeerde gender gestort. En komt dat dan door je heteronormatieve omgeving? Ja, terwijl ik in een heel, heel liberaal gezin ben opgegroeid. En mijn moeder heel vaak vroeg, heb je een vriendje of vriendinnetje? Maar doordat ik het zo weinig om me heen zag. En als ik het zag, bijvoorbeeld, mijn moeder zat in de kunstenaarsbeweging. En daar had je wel veel lesbische vrouwen die ook echt, nou ja, toen der tijd nog best wel. Ja, dan noemde je dat een dyke, zeg maar. En zou je dat niet jouw type noemen? Nee, dat was ik ook. Dus daar kon ik me niet mee associëren, weet je wel. Dus ik zag het gewoon niet om me heen. We hadden één meisje op school, die was lesbisch. Maar die was ook, noemde dat ook weer een beetje dyke. Prima. Maar alleen al daaraan ging het dan refereren van, ben ik dan lesbisch? En dan ging ik met haar afspreken. En dan dacht ik, nou, misschien moet ze even mijn schouders gaan masseren. Want misschien vind ik dat dan wel prettig. En toen ging ze dat doen. Toen dacht ik, nee, dit vind ik niet prettig. Nou, ben je niet lesbisch. Weet je, dus ik had ook allerlei maatstaven voor mezelf. Van, nou, hier kan ik het dan aan testen of ik het ben of niet. Maar voor de rest heb ik hem gewoon heel erg gestort op jongens. Omdat ik dacht, ja, dat hoort er toch eigenlijk wel bij. Dat is wat je bent. En toen al helemaal. Terwijl ik ben in Amsterdam opgegroeid, moet je nagaan. Maar ik kreeg echt wel een groot probleem met mijn eigen identiteit. Dat ik dacht, oh, hoe moet dat dan? Ik zie geen voorbeelden. Hoe is je leven dan? En waar kan ik dan terecht? En hoe vind je dan een relatie of zo? Ja, zeg maar nog een grotere crisis dan toen wanneer Take That uit elkaar ging. Veel grotere. Ja, ik had wel echt een identiteitscrisis, ja. Ja. Ja, ik maak er nu een grapje over, maar ja, ik kan me voorstellen dat het heel erg eenzaam maakt. En het is zonde ook. Zonde, want ik kreeg daarna best wel snel, toen ik helemaal uit de kast was, relaties. Maar goed, nou is het met vrouwen vrij snel dat je hoeft maar te knipogen of ze staan met een verhuiswagen voor je deur. Is dat zo? Ja. Ja, echt waar. Ja, ja. Ja, tenminste de vrouwen waar ik op val, dan, zeg maar, die houden wel van verbinden. Dan moet je nog uitkijken naar wie je kijkt. Ja, ja, dat heeft ook wel eens voor verwarring gezorgd. Maar dus ik kreeg vrij lange relaties daarna meteen. Maar ik heb eigenlijk dat deel gemist wat ik zo leuk vind soms aan die coming-of-age films, weet je wel. Dat je gewoon de eerste liefdes ziet of dat aanrommelen. Maar dan niet wat ik heb gedaan met jongens, maar dan gewoon met meisjes. Dat deel Want heb bij ik jou was het gemist. Meteen een relatie met een grote... Ja, ik was natuurlijk wel lang blij dat ik dan iemand had gevonden. En dat ik me kon verbinden. Ik heb ook echt 6 jaar lang gedacht, ik kan me niet verbinden. Ik blijf de rest van mijn leven vrijgezel. Maar je bleek gewoon heel goed in relaties. Ja, dat blijkt. Ja. En de deur open doen voor verhuiswagens. Ja, daar ben ik iets te goed in, vrees ik. In die serie zegt de COC-directeur dat tolerantie voor LHBTQIA-personen stagneert. Merk je dat ook? Nou, je merkt dus dat vanuit de queer community wordt die druk natuurlijk gewoon de hele tijd opgevoerd. De druk blijft erop zitten. Ja, wat ook moet. En ik denk dat het stagneert omdat de wetgeving niet meeloopt met wat wij nodig hebben. Zoals jouw voorbeeld net van het krijgen van kinderen. Ja. Nou, dat is nu gelukkig veranderd. Maar dat is al een hele strijd geweest. Maar als ik nu kijk naar bijvoorbeeld meer oudergezinnen. Hè, dus inderdaad mensen die met z'n drieën kinderen krijgen. Dat is nog steeds niet geregeld. Terwijl dat uiteindelijk wel het beste is voor het kind. Of bijvoorbeeld voor transpersonen. Is er ook gewoon toch nog echt te weinig wat in de wet is bepaald. Waardoor zij veilig uit de kast kunnen komen. Of überhaupt hun leven kunnen leiden. En dat zijn gewoon dingen die heel belangrijk zijn. En op het moment dat je daar niet in meegaat, ik denk dat je dan ook moet kijken juist naar wetgeving, omdat dat dan word je vooruitstrevend op het moment dat je dat soort dingen wel aanpast en doet. Ja, en je stelt ook wel gewoon de norm van dit is hoe wij het hier doen. Exact. En uiteindelijk is het voor een kind alleen maar beter op het moment dat als hij door 3 ouders of 4 ouders wordt opgevoed, dat het alle 4 ouders kunnen zijn, ook juridisch gezien. En dat je als mens met een kind ook die juridische rol krijgt. Ik zou het verschrikkelijk vinden als mijn kind niet van mij zou kunnen erven. Of dat als er iets gebeurt en hij of zij moet naar de eerste hulp. En jij mag er niet bij zijn, want je bent juridisch niet de ouder. Want zover gaat het. En daar bedoel ik weer mee. En dat is denk ik uiteindelijk het doel van, of in ieder geval mijn missie met die programma's, is om altijd te kijken naar de menselijke kant. En op het moment dat je dat zelf een keer ervaart, stel je kind overkomt iets en jij krijgt bij de ziekenhuisdeur, pam, ik ken mensen waarbij dat is overkomen. Terwijl jij, dan word je gek. Terwijl jouw kind 6, 7 jaar is en jij mag er niet bij, want je bent juridisch niet de ouder. Weet je? Nou, dan doe je toch dit cookie-lookie. Dat ben je toch helemaal getikt. Dus volgens mij, als je het terugdraait naar welke impact dit heeft op mensen, daar zou je gewoon echt naar moeten kijken. Want dat is het allerbelangrijkste. Je wilt toch ook niet dat er zijn toch gewoon nog te veel queers die suicidaal zijn, die zelfmoord plegen, omdat ze niet veilig kunnen zijn of niet veilig bij zichzelf kunnen zijn en niet worden omarmd door ons systeem. En dat is toch echt heel belangrijk dat wel gebeurt. En waarom staan er dan maar zo weinig mensen op? Ik weet niet of er zo weinig mensen opstaan. Er staan best wel wat mensen op, alleen er verandert gewoon te weinig. Het lijkt alsof je de druk... In ieder geval, laat ik het zo zeggen, de mensen die er iets aan kunnen veranderen staan niet op. Nee, dat is het. Nou, misschien staan er misschien niet te veel, maar misschien moeten er meer mensen opstaan die niet queer zijn, maar wel inzien dat dit belangrijk is. Hè? Dat het niet steeds vanuit dezelfde groep moet komen en dezelfde hoek. Gewoon steun is er nodig. Ja, maar ook mensen zoals jij, of misschien doe je het wel, maar mensen gewoon hetero's. Zeggen van dit is niet in orde. Ja. Want dat wil je voor jezelf ook niet. Je hebt die steun nodig. En dat is natuurlijk altijd het wrange aan de Gay Pride, die nu trouwens omgedoopt is tot Queer Pride. Maar ja, er zijn 100.000 mensen die daarop afkomen. Hartstikke leuk. Maar ik weet nog wel, vorig jaar was er geloof een meisje naderhand in elkaar geslagen, of er was wel geweld geweest. En toen kwam er een demonstratie daarna. En toen werd ook echt opgeroepen, iedereen die op de Queer Pride was, of Gay Pride toen nog, sta op en kom ook. Nou ja, en uiteindelijk staan daar dan een handjevol mensen. Want ja, als we niet nu kunnen kijken naar Het moet wel glitters zijn. Ja, glitters. En waar zijn dan al die bedrijven? Al die bedrijven die op die boten staan en die allemaal glitter sponsen en glamour. Sta dan ook op zo'n demonstratie. Kom daar staan. Want anders is het alleen maar voor de bühne. Ja, en dat vind ik denk ik nog het ergst. Ik ga dit jaar, ben ik ook op vakantie. Niet in de week daarvoor, omdat dan gebeuren echt goede essentiële dingen. Maar ik vind de Pride vind ik wel een heel commerciële gebeuren geworden. Waar niet altijd de juiste mensen op boten staan. Waarvan je denkt, ja, wat sta je daar nou te doen, joh? En vind je dat dan pijnlijk om te zien? Of denk je, laat maar? Zolang die strijd nog moet voeren, moeten ook echt de juiste mensen op de juiste plek staan. En of moet je met z'n allen zeggen, nou, dan gaan we ook de rest van het jaar ons ervoor inzetten. Niet alleen op een boot. Nee. Op een zonnige. Nee, dan moet je ook echt ervoor gaan. Wanneer ben jij uit de kast gekomen als cabaretier? Uit de kast gekomen als cabaretier. Ja, ik heb heel lang verborgen gehouden, ook voor mijn ouders. Die hadden het er heel moeilijk mee. Maar uiteindelijk. Nee, maar wanneer weet je van jezelf? Nou, volgens mij ben ik wel grappig. Nou, ik weet niet of ik dat van mezelf dacht. Ik dacht meer van, het was gewoon mijn uitlaatklep. Ik werd gepest op school. Welke school? Ik heb vier verschillende scholen gezeten. Ik werd overal gepest, buitengesloten. Moeilijk, moeilijk. Waarmee? Ja, waarmee? Waarmee werd je gepest? Ja, wat niet. Ja, als je net anders bent of zo. Ik was denk ik toen ook al een beetje met me onbewust. Ik zag er soms uit als een jongen en soms weer niet. En ik ging altijd wel met jongens om. Dat vonden meisjes weer moeilijk. En bij de jongens ben je dan een soort van one of the guys. Maar die gaan dan weer juist te hardhandig met je om. Dus als je niet bij een bepaalde groep hoort, dan ben je gewoon een doelwit om uitgesloten te worden. Je wordt dan niet. Ik werd gewoon niet begrepen. Ik was gewoon ingewikkeld. En gek genoeg hangt dat dan aan je vast of zo. Want ik kwam overal waar ik dus op school kwam, werd dat dus ingewikkeld. Ging je van school omdat je gepest werd? Nee, ik kreeg ook allemaal problemen met fysieke dingen. En ja, uiteindelijk. Dus daardoor ging dat ook mis. En we zijn nog geëmigreerd een tijdje naar Duitsland en weer teruggekomen. En nou, het was een beetje een turbulente periode. Ik heb nog een tijd in het ziekenhuis moeten verblijven. En toen kon ik ook niet meer op de school blijven waar ik zat. Ik moest naar speciaal onderwijs. En dat was natuurlijk helemaal pittig, want daar waren alleen maar jongens. En dan kon ik überhaupt geen aansluiting meer krijgen. Maar toen heb ik denk ik wel besloten, oké, ik moet gewoon helemaal voor mezelf gaan in mijn eigen ontwikkeling. Ik wist dat ik terug wilde naar de HAVO, want ik wist al dus dat ik iets wilde doen met theater. En ik heb het geluk dat mijn ouders mij dat hebben gezien al vanaf jongs af aan. Dat ik het liefst achter de piano zat en het liefst clown. Ik wilde clown worden en ik deed mensen na en ik imiteerde. En zij lieten mij ook helemaal hun gang gaan op verjaardagen. En dan naderhand ging ik al die mensen die waren geweest allemaal imiteren. En daar hebben ze altijd heerlijk om gelachen. En ze hebben me op theaterlessen gedaan. Zo van, nou weet je, ga dat maar lekker doen. Dus eigenlijk is dat wel mijn redding geweest. En op een gegeven moment vond ik daar wel mensen waar ik me bij thuis voelde. En gelukkig hebben zij dat gestimuleerd. En me niet gedwongen van, ja, maar jij moet wel cognitief vak, dit en dat en dat leren. Nee, tuurlijk, ze vonden het wel spannend. Dat ze dachten van, oh, straks moeten wij de rest van ons leven onderhouden. Want creatief vak. Maar ik, al vrij snel hoefde dat echt niet. Dus ja. Heb je die humor ook ingezet als afweermechanisme? Ja, tuurlijk. Want op een gegeven moment kwam ik terug op de gewone school, zeg maar, uiteindelijk, toen ik 16 was. Ga je daar dan met lood in je schoenen naar binnen? Nee, ik was helemaal bewapend. Ik had een enorm schild om me heen gebouwd en een soort panzer. Waar bestond dat panzer uit? Het boeit me niet? Of? Nee, dus inderdaad zo brutaal mogelijk gekkigheden uithalen, grappen maken, maar soms ook ten koste van anderen. Dus daar ben ik ook echt niet trots op. Maar ja, gewoon maar liever jij dan ik. toch? Ja, zo was het ook. Ik dacht, dit laat me niet meer gebeuren. En gewoon, echt gewoon de puberclown uithangen. En werkt zo'n panzer? Voor mij toen wel. Maar ik vind het zonde dat dat nodig is. Ik vind het zonde omdat je dan ook een heel groot deel van jezelf ook weer niet kan laten zien. Omdat je durft hem ook niet meer kwetsbaar op te stellen. Want ik wilde niet meer geraakt worden. Dus ik ging gewoon van me afbijten. En ik heb ook best wel een heel erg sterk afweermechanisme. Wat echt nog doorspeelt in relaties bijvoorbeeld. Als iemand naar tegen je doet, dan kan hij nou niet eens naar. Maar ik voel me heel snel persoonlijk aangevallen. Ik denk, oh nee, wacht eens even. Bam, en dan heb ik mijn woordje klaar, weet je wel. Rang, rang, rang, rang, rang, rang, rang. En heb je dat door van jezelf, ben ik je doet? Of? Jawel, ik weet het wel. Maar het is dus wel dat je denkt, oh ja. En gewoon heel alleen, nee, niet alleen. Maar ik vind dat heel fijn. Dat ik heel goed kan zijn alleen met mezelf. Maar dat is soms natuurlijk in relaties lastiger. Omdat de meeste mensen willen het liefst verbinden. En ik wil dat eigenlijk liever niet. Of ik weet soms niet goed hoe. Of ik vind het spannend. Of dan, ja, dan denk ik, oh, liever alleen. Want dan heb je zo min mogelijk gedoe. Ja, maar dan komt er toch weer zo'n verhuiswagen voorrijden. Precies. En wel meerdere, want ik ben natuurlijk hartstikke populair, begrijp je. Had ik meteen al door. Ja, nee. Maar je kan niet een relatie hebben zonder verbinding. Nee, dat klopt. Nee, ja, dat is ook heel lastig. Ja, en mijn moeder zegt ook altijd tegen mij, ja joh, en alleen is maar alleen. Dat is ook niet leuk. Ja, zo is het wel, maar ja. Maar ik zie nu wel. Ik kan me voorstellen dat als je alleen bent en je schouders kunnen wel naar beneden, en je kan daar wel in ontspannen, dan is alleen misschien wel oké voor je. Ja, misschien wel, ja. Ja, dat zou kunnen. Maar je ziet ook daarin dat de maatschappelijke druk, of de hoe de samenleving is ingericht, is echt ingericht op stelletjes. Dus ook daarin heb ik gewoon geen duidelijke voorbeelden gehad dat dat ook anders kan. Maar ook lesbische stelletjes. Heb jij niet meer vrijheid om je leven anders in te richten? Nou, uiteindelijk ben ik ook heel burgerlijk, hoor. Had ik de Vlaamse schrijfster Fleur Piretti. Ja, en zij is te gek, ja. En zij zegt, ja, maar omdat ik lesbisch ben, geeft mij dat enorm veel ruimte. Want mensen verwachten sowieso al niet zoveel van mij op relatiegebied. Nee, dat is wel goed van haar dan, ja. Dat heb jij niet. Nee, ik heb me toch wel weer gedacht van, oh ja, maar dan en zeker als je kinderen hebt eenmaal, dan ga je ook wel gewoon dat pad bewandelen. En ik vind dat ook tof om te zien dat nu die jongere generatie van queers, die zijn dat veel meer aan het uitpluizen en veel meer dat voel ik mezelf echt saai, weet je wel? Nee, gewoon burgerlijk. Ja, en dan denk ik, oh, die zijn poly en of open relatie of in ieder geval dat uitproberen of ook in een gender. Ik denk als vroeger dat veel meer, ja, dat noemde je dan androgyn, maar als vroeger de term non-binair er was geweest. Nou, ik was van mijn 11e tot mijn 14e was ik non-binair met terugwerkende kracht. Maar ik wist het niet. Ja, nou ja, als je die foto's ziet, denk je, ja, ik werd ook altijd aangesproken. Als ik naar meisjestoilet ging, hè, jij moet toch bij de jongens? Of ben jij jong of een meisje? Werd heel vaak gevraagd. En dan moest ik daar antwoord op geven. Dan nu is het natuurlijk heel fijn dat dat dus niet hoeft op het moment dat je niet. Ja, niet uit jouw nut, niet voor één gender uitkomt. Het is eigenlijk wel erg. Op die manier hebben jongeren het makkelijker. Maar ja, ze zitten dan wel weer in een wereld met crisissen. Wie hebben het makkelijker? De jongeren. Dat vraag ik me dus af of dat echt zo is. Uiteindelijk. Nou ja, lijkt wel zo, ja. Het lijkt meer ruimte te zijn voor zijn wie je bent. Ja, dat wel. Zeker. En er zijn veel meer voorbeelden gekomen. Gelukkig. Ja. Ja, maar ja, ze zitten wel met die crisissen. Die armen. Ja, hè. Balen. Dankjewel, Jora. Ja, graag gedaan. De eerste afleveringen van Half Holland in Crisis zijn nu te zien op NPO Start. Aflevering 4 wordt komende maandag 19 juni uitgezonden om 9:50 op NPO 3. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Deze en alle andere afleveringen van ons programma zijn terug te luisteren als podcast. Fijn voor wie eens op een ander moment wil luisteren. Ga hiervoor naar welke podcast-app dan ook en klik op abonneer. Na het nieuws is Misha er en morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan is Lisa Boa Houbrechts mijn gast. En Lisa Boa is auteur en regisseur. Haar nieuwe voorstelling Vakenpols, Poes of Hoe God verdween is deze dagen te zien op het Holland Festival. Nog een goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.